إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسكات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله سبحانه وتعالى في موسى الثاني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس عليه أمرنا فهو رد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعريف توصيف كبرياء بڑائی باقی اللہ عز و جل خالق کن مکان مالک جو سما کی بے شمہ درود و سلام نازل ہو امام اعظم قائد اعظم حکیم الامت اعلی حضرت کے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول اول کی آج 5 تاریخ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شرک کی آبیاری ہوتی ہے اور لوگ محبت رسول کے نام سے دل کھول کر محاشی کرتے ہیں اور محبت رسول کے نام سے اسلام کے بنیادی تقاضوں کو بھلا کر وہ خرافات اور ایجاد لے کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں جس کا تعلق اسلام اور شریعت سے نہیں ہے. آج انشاءاللہ رب العالمین اللہ کی توفیق سے جشن عید میلاد النبی کی شریع حیثیت اور تاریخ کی حیثیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ محمد کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع و برباد نہ کیا کرو. اور دوسری آیت کریمہ, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون. تو ہر رب کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو, اور اس کے علاوہ کسی دوسرے ولیوں کی اتباع نہ کیا کرو. قلیلا ما تذکرون, تم بہت کم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہو. محبت رسول ہر مومن کا ایمان کا جزو ہے. وہ شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ مومن ہی نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ, اس کی اولاد سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ. اور دوسرے مقام کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ حواء لما جئت به. تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواہشات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ. قرآن کریم کی آیت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ وہ ذات ہے کہ جب ساری دنیا گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی, ساری دنیا کے اندر ضلالت اور گمراہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے ایک احسان عظیم ساری دنیا کے اندر فرمایا, اور وہ کیا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين. کہ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر, انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو قرآن کریم کے آیات پڑھتے ہیں, جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور علم و حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں, اور اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سارے جہان کے لیے باعث فخر ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدعائے رحمت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا, بشارت بنا دینے والا اور لوگوں کو اللہ کی راہ میں ڈرانے والا بنا کر ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے. ہمارے سناک الا رحمت للعالمین, اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا. اب آئیے, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا کیا وہ دین مکمل ہے, اس کے اندر نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے, نہ اس کے اندر کم اپنی جانب سے کم کر سکتے ہیں, نہ ہی اپنی جانب سے زیادتی کر سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص लाठी देखता हुआ बूढ़ा आदमी आपकी खिदमत में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दल्लूनी अला अमल इजा अमिलतु दखल अल जन्नत व वाहिदतन मिन नार। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मैं करूं कर जन्नत में चला जाऊं जहन्नम से दूर हो जाऊं। आपने चंद बातें बताई, वो बातें क्या थी? अंत शदा ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकाम अस-सलात व इताए अज़-ज़कात व तसूम अल-हज्ज व तहज्जु अल-बैत इन इस्तता इलैहि सबीला। पांच बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। वो क्या? अल्लाह उसके रसूल की गवाही दे, नमाज कायम कर, ज़कात दे, रमजान के रोजे रख। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे ताकत अता की है तो अल्लाह की राह में हज कर। कहा बस? कहा हाँ, इसके अलावा अगर तू नवाफिल अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे आमाल के अंदर इजाफा करेगा। पलट कर जाने लगा, जाते जाते उसने एक जुमला अदा किया। क्या कहा? वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वा ला अंकुस, अल्लाह की जात की कसम ना इसके अंदर कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ निगाह उठाई, आपने सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाया, मन सरा यजुर अयजुर इला रजुल मिन जन्ना, कि जो शख्स ये पसंद करता हो कि जन्नती शख्स को देखना चाहता हो, फयजुर इला हाज़ा रजुल, तो उसे चाहिए कि इस आदमी की तरफ देखे। क्या वजह थी? वजह यह थी कि उसने जुमला कहा था, वल्लाहि ला हसिदु अला हाज़ा वला अनकुस, अल्लाह के जात की कसम ना इसके अंदर कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। पता चला कमी करने वाला भी बर्बाद, ज्यादती करने वाला भी बर्बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो दीन दिया, कुरान करीम की आयत, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ितु लकुम अल-इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जो चीज मुकम्मल हुआ करती है ना उसके अंदर कमी की जा सकती है ना ज्यादती की जा सकती है। इसीलिए तो यहूद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के खिदमत में आए और एक यहूदी कहने लगा कि आप के कुरान करीम के अंदर जो आयत करीमा नाज़िल हुई है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत करीमा अगर हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम इस दीन के मुकम्मल होने पर ईद का दिन मुकर्रर कर देते। उमर फारूक ने कहा, अल्लाह की जात की कसम ये जुमे का दिन था जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत करीमा नाज़िल हुई थी और हम जुमे के दिन को ईद का दिन करार देते। जश्न ईद मिलादुन्नबी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगानी से लेकर अब तक जितने भी जुसूर मनाए जाते हैं ये कोई मुसलमानों की तरफ से इजाद करता नहीं है, या शरीयत ने हमें उसका मुकल्लफ नहीं किया, बल्कि तारीख की हैसियत में आपको बताऊं, छठी सदी हिजरी है और फिर सूफियों का जमाना है। इन सूफियों ने 6 मिलाद सबसे पहले बनाना शुरू की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद। और बाज लोगों ने तारीख के अंदर यहां तक लिखा है कि इनके इजाद करता वो लोग थे जो आमिर बिल अहकाम अल आमिर बिल अहकाम बिल्लाह के मानने वाले थे और कट्टर शिया हजरात थे। इन्होंने 6 मिलादें बनाना शुरू की। पहली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद, फातिमा अली हसन हुसैन और खलीफा वक्त की मिलाद। और फिर ये मिलाद रफ्तार जमाना के साथ लोगों ने मनाना शुरू की और फिर जैसा कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की सुन्नियों ने इन सारी चीजों को अपने अंदर दाखिल कर लिया। आइए तारीख की हैसियत से मैं आपको लेकर चलता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबल इसके कि मैं तारीख की तरफ लेके जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है वो शरीयत किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ جو عمل تھے ان کی ساری رہنمائی میرے تمہیں فرما دی، اور جو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال تھے ان سارے اعمال کے بارے میں تمہیں خبر کر دی۔ اور دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے اندر داخلہ دلائے گا اور ہر وہ عمل جو تمہیں جہنم سے دور کر دے گا میں نے اس کے بارے میں اطلاع دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر نازل کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کا بتا دیا کہ شریعت کے اندر اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، جاگنا کیسا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، بازار کے اندر اگر سودا کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رہنما اور آئیڈیل بنایا۔ فرمایا لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم صادر کیا، اوصیکم بالتقوى اللہ واستمع بالطاعة، لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں اطاعت گزار اور فرماندار بننے کی اطاعت تمہیں حکم صادر کرتا ہوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین عضوا علیک بالنوازل۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، لوگوں میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ تمہارے بعد تم دیکھو گے کہ بہت سارے اختلاف آئیں گے، بہت سارے اختلاف رونما ہوں گے، فتنے ابھر ابھر کر آئیں گے، عضوا علیکم بالنواجذ، اپنے ڈاڑوں کے ذریعے سے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم صادر نہیں ہوا، ہماری شریعت کے اندر وہ عمل نہیں ملا کرتا، فہو رد، اللہ تبارک و تعالی اسے رد کر دے گا، مردود کام دے گا۔ فرمایا من احدث فی امرنا ہذا ما لیس علیہ امرنا فہو مردود، جو شخص بھی ایسا عمل کرنے والا ہے کہ ہماری شریعت کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، ایسا شخص مردود ہے کرنے والا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے لوٹ کر آتے ہیں گھبرائے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے فجر کی نماز کے لیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو گھبرائے ہوئے دیکھا، پوچھا ابو موسیٰ کیا معاملہ ہے، کہا اے ابو عبد الرحمن، آج میں نے مسجد کے اندر ایک ایسا عمل دیکھا، ایک ایسا کام دیکھا کہ ایسا عمل اور ایسا کام اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہوا، کہ چل کر آپ خود مسجد کے اندر دیکھ لیجئے۔ لوٹ کر آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر، کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ حلقہ بنا بنا کر جگہ جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک رہنمائی کرنے والا کہتا ہے کہ ان کنکریوں پر سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھو، ہر حلقہ اپنے اعتبار سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ان کنکریوں کو پڑھ رہا ہے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، سوال کیا کہ کیا کر رہے ہو، جواب دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کہا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہا نہیں، کہا کہ تم اپنی نیکیوں کو شمار نہ کرو بلکہ اپنے گناہ کو شمار کرو، کیونکہ تم نے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اختیار کیا ہے، اور اگر تم نے طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کر شمار کیا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری نیکیوں کو نہیں لکھے گا، تمہارے گناہوں کو شمار کرے گا۔ اور پھر ایک جملہ ادا کیا، وَاِلَكُمْ يَا أُمَّتَ مُحَمَّدٍ مَا أَهْلَكَتْكُمْ، بربادی ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم برباد ہو جاؤ کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر، طریقے کو چھوڑ کر، اس راستے کو، اس طریقہ کو اختیار کیا جو طریقہ میرے نبی سے، میرے صحابہ سے نہیں ملا کرتا۔ اور پھر انہوں نے جملہ ادا کیا، ابھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اکثر صحابہ ابھی با حیات ہیں، اس کے باوجود تم نے یہ طریقہ ایجاد کیا، اللہ رب العالمین تمہارے نیکیوں کو شمار نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہاری گناہوں کو لکھتا رہے گا۔ بتائیے چلا قرآن کریم کی آیت، امی یوشا کی کہ رسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع خیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، ومن یشاکک کے رسول من بعد ما تبین له الہدى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، نولیہ ما تولی، صحابہ اکرام کا راستہ معلوم ہونے کے بعد جدھر وہ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھیر دے گا، ونصلیہ جہنم، ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے، وساءت مصیرا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے جو شے نازل ہوئی ہے اسی کی اتباع کیا کرو۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے آئیڈیل کسی کو قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، ایمان لے آؤ گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ کمکمے لگانا، جھنڈیاں لگانا، نعت خوانی کی محفل منعقد کرنا، محبت رسول کے نام سے گلی اور چوراہوں کو بالکل ہرا بھرا کر دینا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹ کر دوسرا راستہ ہے، صحابہ کرام سے ہٹ کر دوسرا راستہ ہے۔ محبت ابو بکر نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں بنایا، عمر نے کی میلاد نہیں بنایا، عثمان نے کی میلاد نہیں بنایا، علی نے کی، طلحہ نے کی، زبیر نے کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے کی، اتباع کی انہوں نے، محبت کی، لیکن انہوں نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ ہو۔ آئی کہاں سے ہے، دلیل دیکھیں آپ، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور جب تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ترکت سنت نبیکم لزللتم، جب تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ آج نبی کی سنت لوگ بھلا چکے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، احادیث کے بارے میں جانکاری نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگانی کے بارے میں، آپ کی حیات کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن محبت کی آڑ کے اندر جھنڈیاں لے کر باہر نکلنا، یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ایمان اسی کے اندر ہے۔ لو ترکت سنت نبیکم لزللتم، جب تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ آئی کہاں سے، دلیل دیکھیں، کہا کسی نیک آدمی کے خواب میں ابو لہب آتا ہے اور وہ جہنم کے اندر शहद और दूध पी रहा है। सवाल किया गया, तू तो जहन्नम के अंदर है, आखिर तुझे ये शहद और दूध कहां से मिल रहा है? कहा, मैंने इन्हीं दो उंगलियों से सोबियां ने जब मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बशारत दी थी, मैंने उसको आजाद कर दिया था, उसी एवज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर भी मुझे शहद और दूध की नहर अता कर रहा, इसी से मैं सुकून इत्मीनान हासिल कर रहा हूं। अब देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है और कुरान करीम का हुक्म क्या है, अल्लाह उसके रसूल हमारा आइडियल अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करने हैं, और मेयार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात है, और तुमने मेयार करार दिया, तुमने आइडियल माना अबू लहब को, हमने आइडियल माना अबू बकर को, मिलाद नहीं मनाई, हमने आइडियल माना उमर को, मिलाद नहीं मनाई, उस्मान को आइडियल माना, अली को माना, जुबैर को माना, तलहा को माना, साद को माना, सईद को माना, हमने कोई मिलाद नहीं मनाई, इनको आइडियल और नमूना मानते हुए, और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाए, इसलिए नहीं मनाते, और तुम अबू लहब की सुन्नत को जिंदा करते हुए, अबू लहब को आइडियल और नमूना मानते हुए मिलाद बनाते हो, हे कहां, हे कहां जहन्नम के अंदर, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी जन्नत के अंदर, अबू बकर जन्नत के अंदर, उस्मान जन्नत के अंदर, अली जन्नत के अंदर, तलहा जन्नत के अंदर, जुबैर जन्नत के अंदर, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग्नहु मालहु व मा कसब, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक को बर्बाद हो जाए, ना इसका कुछ माल काम आया, ना इसकी औलाद काम आई, अल्लाह ने हलाक तो बर्बादी रख दी, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान बुलंद किया, ऐलान क्या किया, या अय्युहन नास कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन ये अबू लहब था, लोगों से कहा करता था, लोगों मेरे भतीजे की बात ना मानना, मेरे भतीजा पागल हो गया है, नाउज बिल्ला, मेरा भतीजा दीवाना हो गया है, आज उसकी बात करते हैं, दीन के अंदर बिदात इजाद करते हो, आज उसकी बात करके उसको आइडियल नमूना बनाकर लोगों के सामने झूठी मनगढ़ंत रिवायत पेश करते हो, कुर्बान जाए अल्लाह उसके रसूल की शरीयत पर के हमने जब भी अमल किया, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर अमल किया, और तुमने अमल किया, तुम्हें आइडियल भी मिला तो अबू लहब जैसा मिला, तुम्हें नमूना भी मिला, तुम्हें दलील भी मिली तो अबू लहब जैसी मिली, और फिर आइए देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैर कुरून कन्नी सुम्मल लदीन यरूनहुम सुम्मल लदीन यरूनहुम, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, उसके बाद सहाबाए किराम का जमाना है, उसके बाद ताबईन का जमाना है, उसके बाद ताबे ताबईन का जमाना है, जिसे मेरा नबी बेहतरीन जमाना कहे, मेरा रसूल बेहतरीन जमाना कहे, उस जमाने के अंदर कोई मिलाद कायम नहीं हुई, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन जमाना कहे, उस जमाने के अंदर कोई जश्न नहीं मनाया गया, जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल कुरून कहे, उस खैरुल कुरून के अंदर किसी किस्म की कोई महफिल मुनाकिद नहीं की गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ में थे, लोगों ने मुखालिफत की, अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी इत्तिबा करने वाले लोग हैं, सारी दुनिया झुकलाएगी, अबू बकर सिर्फ और सिर्फ तन्हा अबू बकर ऐसा शख्स होगा जो आपकी तस्दीक करेगा, दुनिया के अंदर भी साथ, वफात के बाद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने, गार के अंदर भी साथ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, आपकी वफात के बाद 2 साल का जमाना आया, कोई महफिल मिलाद मुनाकिद नहीं की अबू बकर सिद्दीक ने, उमर का जमाना 10 साल उमर की हुकूमत थी, 10 साल के जमाने के अंदर इस तवील अरसे के अंदर कोई महफिल मुनाकिद नहीं की गई, उस्मान का जमाना आया 6 साल हुकूमत की, लेकिन इस 6 साल हुकूमत के अंदर چھ مرتبہ آیا لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آڑ میں محبت کے آڑ میں کوئی محفل منعقد نہیں کی. علی کا زمانہ حضرت عثمان کا 12 سال کا زمانہ آیا, حضرت علی صلی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا 6 حسن اور علی کا زمانہ آیا, حکومت ملی 6 سال انہوں نے حکومت کی لیکن 6 مرتبہ آیا انہوں نے کوئی محفل منعقد نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال یک طرف حکومت کی, 19 مرتبہ یہ موقع آیا لیکن کبھی بھی کوئی محفل منعقد نہیں کی گئی. میرے بھائیوں آئے کہاں سے ہے, شروعات کہاں سے ہوئی؟ 7ویں صدی ہجری. موصل کا علاقہ ہے اربل, ابو سعید کوکبری, ملک مظفر الدین. سب سے پہلے اسی شخص نے محفل جشن عید میلاد کا انعقاد کیا. تھا کون؟ مذہب شیعہ. تھا کون؟ امام مذہبی کہتے ہیں صحابہ کرام کو بے دلیل گالے دینے والا شخص. تھا کون؟ فوہار قسم کا, بھاڑوں کو نچوانے والا اور خود ناچنے والا شخص. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے محفل میلاد کا ایجاد کیا شاہ اربل نے سب سے پہلے موصل کے علاقے کے اندر. اس نے سب سے پہلے محفل انعقاد کیا اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی محفل کو اگر مزین کرنا ہو تو کھانے کا بہترین معقول انتظام کر دیا جائے. جیسا کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, اب کھانے کا انتظام نہ کرے تعداد کم آئے, کھانے کا معقول انتظام کرے تعداد زیادہ آئے. اس نے محفل کے اندر کھانے کا انتظام کیا, مرغ بنے گئے, بکرے بنے گئے, حلوے پیڑے کی محفل سجائی گئی اور ناچنے گانے والیوں کو بھی اس کے اندر بلایا, صوفیوں کو بلایا گیا, وہ خود ناچتے تھے اور خود ناچتا تھا اور دوسروں کو نچواتا تھا. سب سے پہلے اس شخص نے, اس کافر نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور پھر ہر بدعت کے پیچھے ایک پیٹ پرست ملا کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر جتنے بدعتیں ہیں یہ پیش پرست ملاؤں کی ایجادات ہیں اور پھر انہیں سرا ان مولویوں نے جن کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں اور جہنم کے اندر ہی جا کے ان کا پیٹ بھرے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے علماء, بہت سارے پادری ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی راہ سے روکتے ہیں. دیکھیں آپ کس طرح اللہ رب العالمین کی راہ سے یہ لوگ روکا کرتے ہیں. ایک شخص تھا ابو الخطاب عمر بن محمد الملا, اس نے کتاب لکھی ہے تنویر فی مولد البشیر والنذیر. بادشاہ نے محفل کا انعقاد کیا, پیٹ پرست ملا نے دلیل کے طور پر کس بیان کر کے جھوٹی حدیثیں روایتیں کر کے گڑھ کر من گڑھ روایتیں پیش کر کے ایک کتاب لکھی تنویر فی مولد البشیر والنذیر اور اس کو لا کر دے دی, کہا تم نے بہت اچھا کام کیا. اس نے خوش ہو کر کہا کہ میں نے تو کام کیا, تو نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے, اس نے 1000 اشرف انعام کی طور پر. یہی وہ وقت تھا کہ جب محفل میلاد کا جشن منایا گیا اور دونوں کے دونوں ابن دہیہ قلبی ہوں یا پھر ابو سعید کوکبری مظفر ملک ہو, یہ دونوں کے دونوں جھوٹے کذاب بے دریغ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے اور مسلمان شیعہ تھے. مسلمانوں تمہیں دلیل بھی ملا کرتی ہے, چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو, چاہے حسب کے کونڈے ہوں, چاہے محرم الحرام کا مہینہ ہو, ہر چیز تم نے غیروں سے لی ہے اور ہر چیز تم نے غیروں کا راستہ اختیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بھی کسی کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اور اب آخر کے اندر وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آخر کب ہوئی ہے, اور جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بھی کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد, آپ کی پیدائش باعث فخر ہے سارے جہان کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے, کوئی 9 ربیع الاول, کوئی 17 ربیع الاول, کوئی 12 ربیع الاول, کوئی کچھ, لیکن صحیح روایات کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول, ایک عام الفیل, اور ہمارے جو تاریخی تاریخ چلتی ہے 20 یا 22 اپریل 571 ईस्वी کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور یہی میلاد کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والدین کا کیا نام تھا، آپ کے دادا کیا نام تھا، آپ کے جائے پیدائش کون سی ہے، یہی میلاد کا معنی ہوا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 20 یا 22 اپریل 571 ईस्वी کے اندر 9 ربیع الاول 1 آور 1 فیل کے اندر ہوئی، دو شنبہ کا دن یعنی سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صبح سہانے وقت کے اندر ہوئی۔ اور آج جو مکہ کے اندر لائبریری بنی ہوئی ہے، اسی لائبریری کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ، دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی اور دادا نے پالا پوشا، اور دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب چاچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوشا۔ یہی میلاد کا معنی اور مفہوم ہوا کرتا ہے۔ اور اس چیز کو لے کر لوگوں نے یہ جو دوا مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، لوگوں نے محفل میلاد کو گھروں تک، پہلے گھروں سے شروع ہوئے، پھر مساجد تک آئے، مساجد سے نکل کر پھر گلی اور چوراہوں کے اندر نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جو ارشاد فرمایا، لو ترکت سنۃ ربیکم لزللتم، جب تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اول کا جو دن ہے، یہ بہت ہی خطرناک دن تھا آپ سارے مسلمانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، اندھیرے کا دن، کالے دن، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اسی دن ہوا۔ اب بخوبی علم رکھنے والے لوگ ہیں، اب ہوش و عقل والے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا اور جانتے بھی ہوں گے اس کے بارے میں۔ آج سے چند سال قبل یہ 12 وفات کا جلوس نکلا کرتا تھا، لیکن ابھی کچھ زمانہ ہوا، کچھ وقت گزرا ہے، اس کا نام عید دے دیا گیا کہ لوگ ہمارے منہ پہ تماشا ماریں گے، کہیں گے کہ وفات مناتے ہو نبی کی اور پھر جلوس نکالتے ہو۔ لوگوں نے اس کا نام تبدیل کر کے عید کا نام دیا تاکہ لوگ غیروں کے مشابہت دیکھتے ہوئے، عیسائی کرسچن مناتے ہیں، عیسائیوں کا عیسائی علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن مناتے ہیں، ہم بھی اپنے نبی کا کیوں نہ منائیں۔ اسی چیز کو لا کر یہودیوں کو دیکھا دیکھی، نصرانیوں کی دیکھا دیکھی، مسلمانوں نے اس چیز کو اپنے شریعت کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تم داخل کرتے رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا منظر ہوگا، حوض کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، پینے والے آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی پہنچیں گے فرشتے بھگا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آ جانے کے بعد، آپ کی شریعت مکمل ہو جانے کے بعد، دین مکمل ہو جانے کے بعد، ان لوگوں نے کون کون سی بدعت ایجاد کر رکھی ہے، نیا کام انہوں نے دین کے اندر ایجاد کیا، آپ کیا فرمائیں گے؟ سوکن سوکن لمن خیرن، بربادی ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کے اندر نیا کام ایجاد کر دیا، دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من وقع لصاحب بدعت فقد عان على حدم الاسلام، جو بھی صاحب بدعت کی تقریم کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، گویا وہ اسلام کو اٹھانے کی تعظیم کرتا ہے۔ اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يقبل الله لصاحب بدعت ولا صلاة ولا صوم ولا حج ولا نفل، اللہ تبارک و تعالی صاحب بدعت کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، اور نہ ہی حج قبول کرتا ہے، نہ ہی نفلی عبادت قبول کرتا ہے، نہ ہی فرضی عبادت۔ زندگی بھر ڈھول تماشے کرتے رہو، ناچتے رہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، بدعت ایجاد کرتے رہو، گانے گاتے رہو، ناک کی محفل قائم کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، حل اتاک حدیث الغاشیہ عاملت الناصبہ، کیا آپ کے پاس ایسی خبر پہنچی ہے جو عمل کر کے جہنم کے اندر جانے والے ہو، پیشان کے بل جہنم کے اندر داخل کر دے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان بدعات کا علاقمہ کرے، اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو اپنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو عمل کیا وہ اپنے زندگی کے اندر اپنا لے، وہ راستہ جو اللہ کے اس کے رسول کا راستہ ہے اور صحابہ کرام کا راستہ ہے، اسی راستے کے اندر کامیابی ہے۔ اور ان شاء اللہ رب العالمین، بار رب الاول کے اندر کیا ہوا تھا، اس کا موقع اللہ رب العالمین نے دیا تو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ہوگا اپنا خطبہ، دعا ہے رب العالمین سے کہ کہنا سننے سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں غلط اور گمراہی سے بچائے، اللہ ہمیں ضلالت سے بچائے۔